A opinión dos novos. As voces do futuro. A radio do instituto. Falameli de 90.5 FM. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. So wake me up when it's all over. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Falameli de Radio. ¡Móllate con nos! Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy up. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you, yeah. I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. O programa de hoxe vai ser algo diferente ao habitual. O principal motivo é porque estamos a emitir en directo. Así que xa sabedes, se cometemos algún erro, perdóadenos. Estaredes vos a preguntar por que hoxe facemos un programa en directo, non? Aquí tendes a resposta. Hoxe 13 de febreiro é o Día Internacional da Radio. Neste día celebramos que exista a radio como medio de comunicación. Coa radio tamén intentamos promover a igualdade de xénero e mellorar a cooperación entre os organismos da radiodifusión. Ademais, aproveitamos para comunicarvos que o noso programa consta dunha nova sección. Si, escoitades ben, unha nova sección. Por primeira vez, saímos á rúa para escoitar as vosas opinións. E como non podía ser de outra forma, o programa de hoxe de Parece que chove trata de música galega, da nosa música. Comezamos cun grupo moi coñecido, Ruxe Ruxe. We'll be right back. se cadeiras. Buratos na carne de escopetas e pistolas. Buratos na alma, cheos de odio e miseria. Buratos no tempo, de olvidos e defuntos. Fagamos memoria, fagamos memoria. Fagamos camiño, facendo memoria. Fagamos memoria, fagamos memoria. Fagamos camiño, facendo memoria. Este grupo de música formouse en Arín, Santiago de Compostela, no 1996. Tocan música moi variada, pero a música rock con son tradicionais é unha das súas especialidades. Buratos de medo, de verdugos e vencidos. Buratos de sangue, de bandeiras e asasinos. Buratos na historia, son buratos na lembranza. Buratos escuros, cicatrices que non curan. Fagamos memoria, fagamos memoria. Fagamos camiño, facendo memoria. Fagamos memoria, fagamos memoria. Fagamos camiño, facendo memoria. Imos escoitar Rock do País. Ás veces empregan a gaita e o saxofón, pero sempre cunha actitude punk. As letras das súas composicións son en galego e cunha temática variada, nas que predominan os textos costumistas, os de carácter social e o realismo máxico. Ata agora sacaron 8 discos á venda e teñen feito concertos por lugares fora de España. Deronse a coñecer cun disco titulado Ruxe Ruxe. A última publicación é a do 2012, que recibe o nome de Máis cancións sobre toxos, cardos e silveiras. Sempre loita rock do país. seu entre fumes e lumes pequenos fronteas gigantes. Outro tema deste grupo é Xigantes. Entre días e noites desfacemos almanaques. Ti máis eu máis ti, na corda frouxa somos camiñantes. No bello carreiro a poleira estarei, erguerei a pouce, nunca colgarei. Jamais acougarei, jamais acougarei, jamais acougarei, jamais. Este grupo está formado por un baixo, unha gaita, un batería, un guitarrista, un saxofón e unha voz principal interpretada por Bitu Coneira. Algunhas curiosidades deste grupo son: o tema As Escuras, do disco Fervendo, foi o cuarto máis votado no 2004 na Radio Estatal de Polonia. O videoclip do seu tema, Buratos, foi finalista nos premios Mestre Mateo do audiovisual galego. Matarei en mil liortas todo que meu lle darei, se fai falla, rezarei. No bello carreiro a coleira estarei, erguerei a pouce, nunca colgarei. Jamais acougarei, jamais acougarei, jamais acougarei, jamais. E agora damos entrada á opinión do noso profe de galego, Paco. Agora estamos na cafetería co noso profesor de galego, Paco. Bos días, Paco. Hola, bos días. Vamos te facer unhas preguntas sobre a música. Que estás a favor, da música española ou internacional? Eu estou a favor da música do mundo. Agora ben, se se trata de escoller, eu faría mención ás poucas canles de visibilización que ten a música galega en concreto. Entón, ti estás de acordo en que debemos darlle máis uso á música galega? Sí, eu estou de acordo en que a música galega necesita divulgarse, necesita conhecerse, porque recordo unha época na que a Radio Galega programaba espazos de música actual feita aquí, e foi a primeira vez que percibí que os meus alumnos e alumnas pues, realmente cantaruxaban retrousos de música galega actual. Desde aquela deixei de verlo outra vez. ¿Podrías me dicir un artista que te guste pero que sexa galego? Un artista que me guste pero que sexa galego. A mí gustanme moitos grupos galegos actual. O Rexo e Ruxo, do que falamos na clase unha vez, por exemplo. Moitas gracias, Paco. De nada, foi un placer. E despois disto, imos escoitar a opinión de algunha persoa máis. Adiante. Moi especial. Que tal, Ashley? Hola, que tal? Moi ben, hoxe é o día da radio e como os nosos ointes descoñecen, ti es de Nova York, pero seguro que nos podes dar algunha opinión sobre a música galega. Pois me gusta mucho la música galega e tamén vou a clases de baile. Dende cando? Desde noviembre ou algo así. Moi ben, que prefieres, música española ou internacional? Depende do momento. Que estilo musical se gusta máis? A mí me gusta de todo. Escucho rap, pop, jazz, depende de mi humor y el día. Muy bien. ¿Un artista que te guste, que escoites habitualmente? Pues, por ejemplo, La Mala, que me gusta mucho, que habla en un español muy rápido, pero cuando consigo entender, me siento muy orgullosa. Pues muy bien, Aldi. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. E seguimos con Amelia, a nosa profesora de inglés. Atopámonos no corredor con a nosa profesora de inglés, Amelia. Bos días, Amelia. Bos días, que tal? Moi ben. Bueno, xa sabes, hoxe é o día da radio e vamos facer algunhas preguntas. Ti que prefieres, música española ou internacional? Teño que elixir. Danos a túa opinión. Gustan máis dúas dependendo do momento. Que tipo de música che gusta? Pop, rock? Todo tipo de música, tamén dependendo do momento. Pero como xa nos contaron, ti tocas un instrumento. Si, sí, o piano. A que anos o deixaxe? Pois cando empecé na universidade, porque non tiña tempo para facer as dúas cousas. Tocar o piano implica adicarlle polo menos dúas horas diarias e non daba sacado tempo de ningunes. Pero segue habendo algún momento que tocas algo ou xa nada? A verdade é que xa nada. Ás veces no Nadal, bueno, nas vacacións, pero casi nada. Non practico nunca. Porque normalmente tense en conta que cando se toca un instrumento dice que solo che gusta a música clásica polo feito de... Ti tes outra opinión que diga o contrario? Sí, a min gustame todo tipo de música, absolutamente. Gustame música clásica, pop, rock, calquera tipo de música. Hai un momento para escoitar cada un deses tipos. E crees que ese tipo de música se pode levar ao instrumento que se toca? Sí, penso que sí. Penso que hoxendía hai... Podes tocar no piano calquera canción que che guste. Hai partituras en internet, en libros, en donde queiras. Podes atopar a partitura desa canción que che gusta e tocar o instrumento que che gusta e a canción que che gusta. Pois moi ben, xa para rematar, podes nos dicir un dos teus artistas favoritos? Non teño artista favorito, é que gustame, xa che dixen, todo tipo de música. Entón, en cada tipo de música, pois o mellor hai un artista que me gusta máis. Pois moi ben, moitas gracias, Amelia. De nada, un bico, chao. Pois continuamos con outro grupo galego, Luarna Lubre. Luarna Lubre é un grupo galego de música folk. Naceu no 1986, na Coruña. A súa primeira vocalista foi Ana Espinosa, aínda que ata 2005 foi Rosa Cedrón quen puxo a voz no grupo. Nos seis anos posteriores foi Sara Vidal, unha cantante portuguesa que exerceu como voz no grupo. Con ela, Luarna Lubre grabou discos como Saudade, Solsticio, Camiños do Fin da Terra e Ao Vivo, ao que pertence o tema Os Animais, que escoitamos de seguido. Esperamos que vos guste. Actualmente, o grupo está formado por Paula Rey como voz, Xulo Varela coa percusión, Vieito Romeo coa gaita e o acordeón, Eduardo Coma co violín, Pedro Violeo coa guitarra acústica, Xoán Cerqueiro coa frauta e Xavier Ferreiro coa percusión latina. Pero este grupo tivo outros membros como Daniel Sisto e Xavier Cedrón, e xunto ás tres vocalistas Ana Espinosa, Rosa Cedrón e Sara Vidal. Este grupo tan coñecido fixo que parece que chove saia á rúa a buscar unha opinión sobre a música, en xeral sobre a galega. Alí está a nosa locutora Alba. Adiante. Pois por primeira vez saímos ao pasillo e encontrámonos con Nadia Esniva. E vamos a facer unhas pequenas preguntas. Primeiro, de cantaste máis pola música internacional ou a española? De internacional. Que tipo de música che gusta máis? O rock. Non sei, estilos, cantantes. En plan Nirvana, Oasis. Sí. Que pensas da música galega? Gústame o folk. Penso que se lle podría dar máis importancia porque é nosa. Bueno, tamén me gusta, sí. E que pensas, a ver, está ben ese que diste de darlle máis importancia ao galego, pero como lle damos máis importancia ao galego se deixamos de escoitalo? Si como ti mesma dixetes, gustate, cantaste máis pola música internacional. Creo que a xente debería deixar de debería intentar querer máis o noso idioma e non... Hai moita xente que non escoita as cancións galegas porque son en galego. Por exemplo, a mí gustame moito Luar na Lubre. Gustame moito as cancións de Luar na Lubre. Eu creo que o idioma non ten que ser importante. Consideras que na actualidade os xóvenes escoitan moita máis música estranxeira? Moitísima máis, sí. E por que o consideras así? Porque é a realidade, todo o mundo sabe quen é Katy Perry, ninguén sabe quen é Cristina Pato. E por que nadie sabe quen é Cristina Pato? Porque a xente non lle interesa o que de aquí considera que é peor. Moi ben. Moitas gracias. No 1992, o grupo coñeceu ao músico británico Mike Oldfield, ao que lle ofreceron un concerto privado nunha coñecida sala de concertos da Coruña. Máis tarde, Mike fixo unha versión de O son do ar, que fora composta por Vieito Romero. Escoitadea. Thank you. Estes músicos recibiron numerosos recoñecementos e premios ao longo da súa carreira musical. De todos eles podemos destacar o Premio Ideal ao Mellor Grupo de Folk de Galicia, dous premios Luar, 9 premios da música, concedidos pola SGAE e a Academia das Artes e das Ciencias da Música. 5 deses premios foron concedidos a temas como Chove en Santiago e Hai un Paraíso, entre outros. Imos escoitar O meu neno, de Rosa Cedrón. Adiante. Pois como falábamos anteriormente, Rosa Cedrón foi vocalista no grupo Luar na Lubre durante 9 anos, ata o 2005, cando deixou de facelo para porse como solista. Naceu en Monforte de Lemos, no 1972. A parte de ser cantante, tamén é intérprete de violonchelo. No 2007 publicou o seu primeiro disco en solitario, Entre dous mares, no que incluía cancións como Miña nai lúa. Escoitámola. Cantarei pra quem te quer. pero esta voz segue a traballar e no 2010 saca un novo disco xunto a Cristina Pato, facéndose cargo ela da voz e Cristina do piano. A miña adormecida e alma O seu último disco foi publicado no pasado 2013, levando por título Cantando a Galicia, xunto a Paco Lodeiro e Sito Sedes. Por todo o seu traballo e a súa grandísima voz, a xente disfruta con ela. Para dar fe disto, temos a nosa compañeira Lidia no corredor. Conectamos. Vámonos coa profesora de galego, Ádega. Bós días, Ádega. Bós días. Que opinión terías ti sobre a música galega? Bueno, hoxe en día parece que non está demasiado exposta nos medios de comunicación, pero todos os que escoitamos, bueno, de hai anos, temos moi claro que é o que nos gusta e que é o que non. Na actualidade, pois un escoita os grupos que están consolidados, como Luar na Lubre, etc. Desgraciadamente, algúns vanse desfacer agora, como é o caso de Berrogueto, pero temos moi claro ese tipo de música porque está moi consolidada. Despois hai os clásicos, porque un Fuxón aos Ventos, eu creo que unha persoa que sexa daqui non se pode apartar dunha música como a esa ou non pode esquecela porque está sempre aí presente e de feito é de cabeceira, volvemos a ela unha vez e outra. Pensas que isto de que non se expoña demasiado pode dar lugar a que se deixen desuso? Máis que non expoñerse, ao mellor exponse, pero é tal a cantidade de música que se expón noutras linguas, doutros países, a música que escoitades a xente nova, maioritariamente en inglés, digamos que copa o mercado, ocupa totalmente, e ás veces as outras quedan nun segundo plano. Non deixan de existir, pero vense menos, ou escoitanse menos, mellor dito, que do que deberían. A mellor habería que reservarlle un poquinho máis de tempo nos medios de comunicación. Podríasme dicir un grupo ou un cantante de galego que cante en galego que che guste? A ver, eu estou enamorada da voz de Rosa Cedrón, como moita xente, agora canta ela soa, formou parte de Luar na Lubre, non sei. Cando penso nunha voz, penso na dela, sempre. E xa para rematar, que te quedarías, coa música española ou a internacional? Esas preguntas é que para min son as dúas, eu non podo decidirme a escoller unha e outra. Claro, as miñas preferencias ao mellor ocupan máis a música española e céntranse máis aí, pero eu non rexeito a música internacional. Hai cousas que me gustan moito tamén da música internacional. Que lle gusta a música, gustalle normalmente toda, é difícil. Pois moitas gracias, Ádega. De nada, a vos. Damos paso a outra grabación, a nosa profesora Susana. Atopámonos no corredor do IES coa profesora de Cultura Clásica, Susana. Bos días, Susana. Hola, chicas. Bueno, que opinión tes ti sobre a música galega? Bueno, pois pues eu creo que a música galega, a para moita xente unha gran desconhecida. Cando falamos de música galega, moitas veces tendemos a pensar que solamente é música tradicional, pero eu afortunadamente coñezo pois, grupos moi variados, con distintas tendencias de rock, de jazz e de pop, sobre todo, que fan música galega de moi boa calidade, diferente, e me parece que neste momento que o campo da música galega é moi rico e variado. Pensas que se está deixando en desuso, polo tanto? Penso que non. O que pasa é que temos todos que facer un esforzo e comprender que non solamente, digamos, a música tradicional, a música de raíces, o que outros se chaman folclórica. De todas maneras, tamén penso que incluso este campo de música tradicional está sendo bastante traballado. Hai moitas tendencias, hai moi grandes músicos. O que sí que quizás se falte a música galega é unha maior difusión. Podrías dicirme o nome de algún grupo galego que che guste? Bueno, pois a min últimamente me están gustando moito estos grupos que dan, así digamos, outro tipo de música distinta que non é a tradicional. Tuven a sorte de escoitar en directo un concerto da banda da Balbina, que son divertidísimos, fan unha música entre unha especie de, digamos, pop galego, unha mestura de pop e de música tradicional, con moitísimo ritmo e que fan bailar e... gustoume moito. Tamén me gustan, por exemplo, os de Sons de Galpón, e gustame Narf, gustame Os Homes, sin quitar que tampouco, que tamén me gusta, claro, esta música tradicional, pero todos estes grupos que estou mencionando son outros grupos diferentes. Ah, e de jazz, pois me gusta moito, digamos, por exemplo, Abe Rábade, e algúns discos que ten sacado con... bueno, non recordo agora os nomes, con estas cantantes galegas, Guadi Galego, me gusta moitísimo tamén. Bueno, creo que xa vos digo uns cuantos nomes. Xa para rematar, preferes música española ou internacional? Bueno, eu procuro escoitar un pouco de todo. Non escoito música española, o que se entende por música española, que moitas veces se refire a pop, escoito moi pouco, porque eu non son moi popera. Sí que é verdade que escoito un pouco de música de todas partes. Xa vos digo, como me gusta moito, por exemplo, o jazz e a bossa nova, eso fai que escoite pues, música de outros países tamén. Pois moitas gracias, Susana. A vos, moitas gracias. Agora vamos a falar dun dos grupos que Susana mencionou. The Homens é un grupo galego de power pop nacido en Santiago de Compostela no ano 2004. Está integrado por Xocas como batería, Roy como baixo e voz e Martín Gu como guitarra e voz. O seu primeiro disco, 3, é grabado no 2007 nos estudios Ultramarinos Costa Brava en San Feliu de Guíxols. O seu disco sale á venda en formato CD convencional e nunha edición limitada en vinilo. Participa no disco Homenaxe a Andrés Dobarro, Manifesto do Dobarrismo. Charlatán, prefiero follar a falar de fe. No 2009 sacan o seu segundo longo, Cuarta Potencia, e Cristobo únese á banda como teclista. Roy Fernández e Isaac Cordal encárganse de realizar o videoclip de Calamar e logran colocalo no final de certamen Musiclip e incluso gañar o Festival de Cannes na dita categoría. En otoño de 2011, a banda anuncia a súa separación. Roy céntrase no seu novo proxecto, Mato Grosso, para posteriormente asociarse con Martín Gu, en Gran Poder. De Homens podería colocar o seu traballo, sen dúbida, nos circuitos de Radio Fórmula, mas a súa filosofía tennos levado por outros rumbos. E así todo o seu labor creativo faise baixo a licenza Creative Commons, o que permite descargar as cancións dos seus traballos dende a rede. Seguimos con un grupo máis tradicional e de gran fama, do mesmo xeito que o anterior. Lá polo maio do ano 2008 naceu a Estomballada, e con ela a banda da Balbina. Esta canción acadou unha amplia difusión na radio e na televisión galega. En outras canles, formando parte tamén do repertorio de algunha orquesta galega. Se sempre volves ao rural, por que non ficas a traballar nel? Máis tarde, a Balbina sacaron á luz O Fillo do Mar, e con el chegou o primeiro premio da Radio Galega do programa Apolo Hit. Co empuxón deste premio, o grupo comeza a súa andanza polas festas ou concertos de toda Galicia. El ojo quere marchar, alaímos campanada, te oviño pa merendar, inda non traballin nada. E xa me quero estomballar. E sempre levando boa música en galego e moita festa. As súas creacións seguen mantendo uns ritmos festeiros e unha retranca propia do país. Sementare xa loco de esquir xa chare En riba ben a vendima Das abellas sei tornare Non sei si pisa lo millo E a suba se follare Ai, mima Guai que demos de rapaza Non sei que me vai a dar Non me serve para nada Só se quer estomballar Algo que os define é que cantan e contan historias, historias que son súas e comuns nas catro provincias de Galicia. Dende os seus inicios manteñen unha proposta que mestura ritmo e melodía coa musicalidade da lingua galega. Agora teñen un disco no mercado co título do primoxénito de Balbina, Estomballada. Vamos seguir escoitándoa. Este programa de hoxe vai dedicado a todos os nosos familiares que nos están a escoitar. Para rematar a lista que Susana comentou, presentámosvos o terceiro grupo, NARF. NARF é Fran Pérez, compositor e intérprete que reparte a súa actividade entre o mundo da canción, compositor por encargo e o teatro. Publicou tres discos baixo o nome artístico de NARF. Ala Irmão, no 2010, grabado en directo en compañía do artista guineano Manecas Costa no Teatro Principal de Santiago de Compostela. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. O disco acadou o número 1 no Top 10 da La Cangle Africana da Radio Televisión Portuguesa. Totem no 2007, con temas como Quero Ser Tambor, difundido en países como Mozambique, en Brasil e Chile, coa canción que acadou o segundo posto no festival Liet La Blut, en Suecia. Os deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente A vontade de danzar Non estou a soñar Se Mambico é un bon lugar NARF, directo en Compostela Primeiro disco do proxecto NARF con este disco realizou unha xira por España, compartindo escenario e micrófono con Javier Muguruza e Miquel Gil, nun conxunto chamado Mundo Café. Os donos do paraíso son os teus fillos, son maí. Dalles calor e alimento de geração pra geração. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Os deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente a vontade de amar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Ademais, realizou o proxecto Bumba en 2005, convidando a 4 artistas mozambicanos, sendo un dos primeiros artistas que propuxeron a fusión da guitarra eléctrica co tradicional chopi. Os deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente a vontade de danzar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Miña terra mai tan fértil. Foi membro de grupos como Psicofónica de Conxo, Os Quinindiola ou Nicho Barullo. Compuxo obra sinfónica, a canción das árbores danzantes. Compuxo tamén máis dunha trintena de bandas sonoras para produccións teatrais de diferentes compañías en Galicia e Portugal. De geración para geración. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Deuses lá das estrelas quixeron facerme feliz e deronme como presente a vontade de amar. Non estou a soñar se Mambico é un bon lugar. Xa rematamos con este intérprete, dicindo que ten participado como actor nalgúnas montaxes teatrais. Introducimos a un cantante galego, Xil Ríos. Xosé Antón Xil Ríos, coñecido artísticamente como Xil Ríos, naceu en Moaña, Pontevedra. É un cantante compositor que provén dunha familia mariñeira considerado unha lenda viva da cultura galega. Lle máis medos teus ollos feiticeiros con o prado dunha noite de meigallos chea de agoiros do mar. E para enamorarte xirarei xirarei con a roda do moinho xirarei nas tuas auras de muller. Os teus cariños para enamorarte xirarei, xirarei, xirarei como ti miras e queiras para buscar. Esta canción, como xa saberedes, chamase Xirarei, que vai dedicada a todas as nosas avoas que nos están a escoitar. Eres como a bomba viaseira que voando vas na feira, las mentiras e verdades e no sabes onde vas. Canto máis te beso, máis me atroso, eco de modo teu corpo, vas facendo que me sinta máis coitado cun rapaz. E para enamorarte, xirarei. Xirarei con a roda do moinho, xirarei nas tuas auras de muller. Xirarei por nos teus caminos, pra enamorarte xirarei. Xirarei. Empezou a súa traxectoria no ano 71, no Festival Bahía de Vigo, no que quedou no segundo posto co tema Un anaco de pan, que foi o seu primeiro traballo discográfico. O seu segundo single estreouse no Festival do Viño do Condado, no 72, no que destaca o tema Nosa Galicia, que trata o problema da emigración. Tras o éxito desta obra, a primeira canción que compuxo foi bautizada polo escritor galego Xosé María Castroviejo, como o Rapsada de Moaña. Outro tema dos seus inicios é Aos meus amigos, que foi vetado na televisión española durante o franquismo, cunha temática reivindicativa dos dereitos dos mariñeiros. Que están por o mundo adiante, como escravos traballando, sin ter o calor de naide e morrendo de soidade. Galicia, ti eres nosa nai, abre as entranas, amamanta os teus fillos, non os deixes marchar. Vanse por o mundo adiante sofrindo mil calamidades. Non lles importa traballar, non lles importa padecer por sostén os seus fogares. Galicia, por que nos deches a vida, si sabes nai querediña que todo é morriño es para non si é de ti. Mirei os nos a nai, que vida leva, sempre nos da terra, terra nos ameiga. No 73 gañou o seu primeiro premio e o premio da crítica no Festival Internacional da Canción do Miño en Ourense. Hai que destacar que o contido social e crítico das letras de Xil Ríos é o contemporáneo de outros autores como Voces Ceibes. Xil Ríos disfruta de numerosos éxitos populares como Nosa Galicia, Miña Maruxiña, Xirarei, Xa Caerá. Que os fillos non sufran o que sufriron eles. Galicia, xa os meus fillos van cansos de tanto por o mundo andar, e de a salud e ser que volven pro seu lar. Mirei os nos a nai, que vida leva, sempre los ir a terra, terra nos ameiga, para ganarse a vida. Galicia, sendo tan fértil e fermosa, por que consintes na inosa? Ata aquí o programa de hoxe. Parece que chove, despídese. Esperamos que vos gustara. Gracias por escoitarnos e recordade todas as semanas no 90.5 da FM. En a web do IES. Para o próximo, máis e mellor. Sempre ti. No! Deixa a sexta para logo. Agora escoita, fala Melide. Con os pies juntos atados.